а мы в молитвенном состоянии. Більш нема, лиш тільки Божий Син на хресті вмирав, і наші всі гріхи Він взяв. Сьогодні вільний ти. Навколо пустота, і серед мільйонів сірок одна чомусь така сумна душа, що не знайшла Христа. Я тебе